Prsten, Hanse Carvela, Frederic Brown. Knihy Francoise Rabelaise, podle něhož byl nazván nevázaný druh humoru, známý jako Rabelaisovský, patří mezi klasická humoristická díla. Mezi nimi nalezneme i několik povídek o omylných hrdinech, které inspirovaly některé moderní spisovatele, například následujícího autora. Rabelais, francouzský mnich, jenž se stal satirikem, měl stejný osud jako James Branch Cabell, jeho dílo bylo pronásledováno úřední mocí. Jeho nejpopulárnější knihy, Velké knihy o velkém a nesmírném obru Gargantuovi 1532 a její pokračování, Pantagruel česky Gargantua a Pantagruel, Smklu, 1962, vyšly ve stejném roce, obě vydány pod pseudonymem Alcofri Basnasier přesmyčka autorova skutečného jména. Dnes jsou považovány za jedna z nejlepších satirických děl, která kdy byla napsána. Frederic Brown 1906 až 1972 se narodil v Cincinnati. Ještě než se začal plně věnovat psaní, pracoval jako úředník a novinář. Dnes je oblíben jak pro svoje detektivní romány, tak pro sci-fi a fantasy povídky. Podle Briana Asche, autora Who is Who in Science Fiction 1976, je také obdivován pro vtip a satirické vidění světa, které se v jeho příbězích objevuje. Brownův talent pro vtipná vyvrcholení se poprvé ukázal v jednom z jeho nejstarších výtvorů, v povídce Placet Is a Crazy Place 1946. O tomto dílku se tvrdilo, že to je ten nejlepší krátký příběh o směšně nepravděpodobném světě, jaký byl kdy napsán. Tato a další perly z jeho pera byly později vydány ve sbírkách Space on my Hans 1951, Nicht Mares and Gesenstatz 1961 a Daimares 1968. Svou pověst mistra humoristické fantasy Brown upevnil dvěma romány, Ten bláznivý vesmír a Vsv 1993, satirou o alternativní zemi, na které se stane sci-fi skutečností, a Martians Go Home 1955, ve které jsou malí zelení mužíčci pravým opakem martianských vetřelců H. G. Wellse. Brown je také známý tím, že napsal nejkratší sci-fi povídku na světě, Poslední člověk na zemi seděl sám v pokoji. Někdo zaklepal. Jednou z jeho největších dovedností bylo nepochybně umění parodovat spisovatele, které měl rád, jako byly například Rabelais a J. B. Cabell. Můžete si jej povšimnout v následujícím příběhu, vydaném v roce 1961, který imituje styl obou výše uvedených autorů. Vždyť také Brown jako podtitul napsal, převyprávěno a trochu modernizováno z děl Rabelaisových. Bylo nebylo, kdysi žil ve Francii bohatý, avšak poněkud stárnoucí klenotník jménem Hans Carvel. Byl to pracovitý a vzdělaný muž a nadto i celkem pohledný. Rovněž měl rád ženy. Přestože nežil v celibátu a ani nic nepromeškal, řízením osudu se stalo, že zůstal starým mládencem až do, řekněme, že mu táhlo na 60 a nebudeme podrobně rozebírat, z které strany mu na ní vlastně táhlo. V tomto věku se zamiloval do dcery zemského správce, mladé a krásné dívky, živé a jiskrné, prostě darhodný krále. A oženil se s ní. Jinak šťastné manželství netrvalo ani několik týdnů, když se Hansi Carvelovi začalo zdát, že jeho mladá žena, již stále hluboce miloval, je snad až příliš živá, až příliš jiskrná. Že to, co je jí schopen nabídnout, kromě peněz, kterých měl dostatek, jí ke spokojenosti možná nestačí. Řekl jsem možná. Nestačilo. Přirozeně pojal podezření, jež prakticky přerostlo v jistotu, že si mezery v milostném životě vyplňuje několika, nebo dokonce mnoha, jinými a mladšími muži. Neustále se tím zaobíral. Ve skutečnosti jej to dohnalo až do takového stavu, že ho noc co noc sužovaly zlé sny. Jedné noci v jednom z oněch snů zjistil, že rozmlouvá s ďáblem, popisuje mu své dilema a nabízí mu obvyklou cenu za něco, za cokoliv, co by mu zaručilo manželčinu věrnost. Ďábel ve snu pohotově přikývl a řekl Hansovi, dám ti magickou obroučku. Najdeš ji, až se vzbudíš. Dokud ji budeš nosit, tvá žena nebude mít naprosto žádnou možnost být ti nevěrná bez tvého vědomí a souhlasu. Satanáš zmizel a Hans Carvel se probudil. A opravdu měl onen kroužek a uvědomil si, že to, co mu ďábel slíbil, se stalo pravdou. Ale jeho mladá žena se také probrala, zavrtěla se a povídá, Hanci, miláčku, prst ne. To není to, co tam patří. Přeložila Agáta Kratochvílová.